3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Cele mai iubite, difuzate și în plus ascultate hituri în România. Și au rândul în Romanian Top 100, clasament realizat împreună cu ai noștri colaboratori Mediaforest.ro. Continuarea Andreea Berghia și Dan Marco alături de voi și alături de noi Kobi Peret s-a urcat Some Love pe 42. Come on, come on, ești pe neșama, gam ce at boha, at kol kach yafa. Come on, ești pe neșama, gam ce at smecha. Come on, come on, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת שמחה. Number 42. כמה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בנשמה. Some Love, în jos Stevie Guetta, Little Bad Girl, e pe 41, iar înainte de primele 40 de poziții, Dan Marco știe ce urmează. Number 50. Number 4 lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă, mă. Tipa asta e o bavă, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată. Number 41. populare. Să vedem cum arată Top 40. Pe 40, Accent și Ruxandra Bar, Feelings on Fire. Aceasta pentru Accent și Ruxandra Bar, Feelings on Fire, am avut pe locul 40. Pe 39 staționează Fly Project, Goodbye. Avem Jessie J cu Price Tag pe 38 și ascultăm locul 37, Israel Kamaka Viva Ole, Summer of the Rainbow. True. Someday you will.

mai aruncat un loc săptămâna aceasta Snoop Dogg, Sweat pe 36. 35 ascultăm Ina, colaborare cu Juan Magan, bună, de altfel ne place și nouă un moment. Pentru Ina, un momento, Nerte 100 pe 34, pică Laura, No More Tears, avem Nadia Lee cu Rapture pe 33, iar pe 32 staționează Alessia Fine. Ascultăm Bob Sinclair și Rafaela Cara, 5 locuri a urcat, Far l'amore pe 31. Thank you.

Urcare de 3 poziții până pe 30 pentru Chris Brown, Beautiful People. Coboară Alexandra Stan cu al ei Get Back pe 29, pe 28 DJ Project și Julian, E Dor de Noi, și avem Sasha Lopez, 27 săptămâna aceasta ne arată 100, All My People. Coboară DJ Sava, Moneymaker e pe 26, iar noi revenim cu hituri Enrique Iglesias, Donny, Pitbull, Andra, Saura, Luca.